Ja, lieve luisteraar, ja, we zijn op de No Border Camp 24. Het is vandaag vrijdag. We zijn wat workshops aan het volgen. Net was er een workshop over de betrokkenheid van universiteiten bij allerlei ellendige situaties, zoals met betrekking tot fossiele industrie en Palestina en noem maar op. En zometeen komt er een workshop over grenstechnologie. Dat belooft ook wel interessant te worden. Ondertussen is een van onze min of meer vaste gasten ook binnengelopen. Het is mevrouw Caviar. Joke. Hey Joke. Hoi. Je bent er weer, nou ja. Ik ga even een wandelingetje maken. Oh, nou. Ja, nee. Ja. Hè? Wanneer ging jij nou optreden met die piraten? Morgen. Morgen. Na afloop van de demonstratie is er een manifestatie waar wij een paar sets spelen. Ah, oké. Okay. Op de manifestatie zijn in de stad is dat ja, nog dan? Ja, dat spelen oké, ja. Oh, leuk. Ja. Nou, hartstikke goed. Dus, ja. Ik zal zorgen dat de batterijen opgeladen zijn. Ja, neem het maar weer lekker op. Ja. Ja, en ga je zo ook naar die Border Tech workshop? Of, ik denk dat ik naar die Search and Rescue ga. Oh, die ja. Andere. Dus, ja. Maar ik moet nog eventjes ergens anders naartoe lopen in de tussentijd. Dus ik loop even door ja, en ik spreek ja, je later. Ja, ik ga even stoppen met bewegen nu. Oké. Doei. Ja, Joke is ook. En die gaat dus morgen spelen met Your Local Pirates. Dan gaan ze weer lekker strijdliederen zingen. En dat is morgen na die manifestatie. Nee, na de demonstratie is er een manifestatie. En op die manifestatie speelt onder andere Your Local Pirates. Met nummers zoals hoe ging het ook alweer? Met een koevoet in de hand door het hele land. Nee. Nou, ik begin weer onzin uit te kramen, dus ik ga even even mijn hoofd uitzetten. Hallo, nee, dit is Hans van het programma Beings and Happenings op Radio Grammen. Stemmen op de radio. Ja, en, stemmen op de radio. You are listening to the Wiederlige Programmleer Klokken met Goedipal. Ja, dat is een heel ander radioprogramma. Nee, dit is Hans van Patapoe. Dit is een hele andere jingle. Die was helemaal niet bedoeld voor dit programma, maar voor een ander programma. En hou je bek, Patapoe. Rot op, Patapoe. Rot op. Rot op, Patapoe. Op rotten. Ja, dat is hoe wij vroeger altijd de uitzending van BSE eindigden. Dat is wel een van de leukere tunes. Maar ik zoek natuurlijk iets anders om even te vermaken, lieve luisteraar. Wat hebben we? Oh ja, nou, dit is niet zo lang, maar wel leuk. Ha ha ha! de laatste piepjes van de Sputnik die 11 jaar geleden, twee zonnecycli geleden, vernietigd werd door een zonnestorm. Dat is een gebeurtenis waarop ik dan een beetje baseer dat het eventueel mogelijk zou kunnen zijn dat deze zomer op de top van de zonnestorm, de huidige cyclus, wellicht een storm zou kunnen opsteken die wat schade toebrengt aan ons geliefde internet. Waarop Radio Paddepoel bliksemsnel weer terug op de FM zal zijn. Maar ja, dan moeten we eerst dat rottige internet kwijtraken. Installatie die ik aan het bouwen ben op mijn balkon. Ik kan niet altijd al het water tegelijk afvoeren. Dus, soms staan er wel eens rare geluidjes. Even kijken hoe het is met de workshop.